Lotto i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rosyjskie zapowiedzi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej blisko granic z państwami NATO Biały Dom traktuje poważnie. Mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk przeciwko planom dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowych zawodów. Program jądrowy Orlenu zakłada powstanie pierwszego reaktora typu SMR do 2030 roku, zapowiada wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy. Biały Dom poinformował, że poważnie traktuje rosyjskie zapowiedzi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej blisko granicy z państwami NATO. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ocenił rosyjską retorykę w tej sprawie mianem nieodpowiedzialnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ambasador Rosji w Mińsku oświadczył wczoraj, że taktyczna broń jądrowa zostanie rozmieszczona w pobliżu granic Białorusi z sąsiadami z NATO. Jednym z takich krajów jest Polska. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział jednak, że Stany Zjednoczone nie zaobserwowały jak dotąd żadnych przesłanek, że jakiekolwiek przygotowania do przemieszczenia takiej broni zostały wykonane po stronie rosyjskiej. Ciągła retoryka ze strony rosyjskiej, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej, pozostaje lekkomyślna i nieodpowiedzialna, powiedział John Kirby, odpowiadając na moje pytanie. Zapewnił, że Stany Zjednoczone nie bagatelizują zagrożenia. Traktujemy to bardzo poważnie od początku tego konfliktu. John Kirby powiedział też, że Stany Zjednoczone nie mają na razie powodów, by zmieniać własną strategiczną postawę odstraszania. W ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na moje pytanie prezydent Joe Biden ocenił, że retoryka, jakiej używa Moskwa, jest niebezpieczna. To niepokojące, powiedział prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk jednoznacznie sprzeciwia się planom dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowych zawodów. O 19.30 w Rzymie rekordzistka świata w rzucie młotem będzie towarzyszyć prezydentowi Andrzejowi Dudzie w ceremonii przekazania ognia pokoju w związku z Igrzyskami Europejskimi Kraków-Małopolska 2023. Nie wystąpią tam sportowcy z Rosji i Białorusi. Anita Włodarczyk podkreśliła, że identyczne zasady powinny obowiązywać w przypadku innych imprez sportowych, w tym zbliżających się igrzysk w Paryżu. W ogóle nie powinniśmy się nad takimi rzeczami moim zdaniem zastanawiać. To powinno już po prostu być odgórna informacja, że sportowcy z tych obu krajów nie powinni startować. Nie wyobrażam sobie, jeżeli taka zawodniczka na przykład z Ukrainy miałaby wystartować w jednym konkursie z zawodniczką z Rosji. To jest start, nie tylko stres, emocje, ale tutaj dochodzą dla takich zawodników też dodatkowe kwestie psychiczne. Igrzyska europejskie rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Sportowcy będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz ocenił, że uwzględnienie małej energetyki jądrowej w polityce energetycznej Polski do 2040 roku to krok w bardzo dobrym kierunku. Zaznaczył, że jest to odpowiedź na postulaty polskiego przemysłu ciepłownictwa i branż energochłonnych. Dawid Jackiewicz podczas konferencji w resorcie klimatu mówił, że program jądrowy Orlenu zakłada powstanie pierwszego reaktora typu SMR do 2030 roku. Będziemy go realizowali w technologii BWRX-300, czyli reaktor wodno-wrzący. Wedle technologii dostarczonej nam przez naszego partnera, amerykańską firmę GE Hitachi. Ale to tylko pierwszy krok w dobrym kierunku. W kierunku zeroemisyjnej, bezpiecznej, taniej i powszechnie dostępnej energii elektrycznej, pochodzącej z energetyki jądrowej. Pierwszy krok, ponieważ już w latach 30. zrealizujemy dalszy etap, budowę floty kilkudziesięciu reaktorów, rozproszonych można powiedzieć, ponieważ zlokalizowanych w różnych miejscach w całym kraju na potrzeby polskiego systemu energetycznego, ale także na potrzeby polskiego przemysłu i polskiego ciepłownictwa. W zaktualizowanej polityce energetycznej Polski do 2040 roku oprócz nowych technologii SMR zapisano zagwarantowanie pewnych i stabilnych dostaw oraz wzrost planów inwestycyjnych. W 2040 roku moc zainstalowana w energetyce jądrowej ma wynieść 7,8 gigawatów. Największy skandal finansowy w powojennych Niemczech zatacza coraz szersze kręgi. Niespełna 3 lata po bankructwie firmy płatniczej Wirecard w cieniu podejrzeń znalazł się koncern EY. Zdaniem niemieckich urzędników brytyjska firma doradcza dopuściła się karygodnych zaniedbań w związku z tą aferą. Niemiecki organ nadzoru księgowego APAS nałożył na firmę EY grzywnę w wysokości 500 000 euro i zakazał jej podejmowania nowych audytów przez 2 lata. Koncern z główną siedzibą w Londynie należy do tak zwanej Wielkiej Czwórki, czyli największych spółek audytorskich na świecie. Koncern EY sporządzał roczne raporty firmy Wirecard. Zdaniem niemieckich nadzorców audytor bez zastrzeżeń zatwierdzał kolejne sprawozdania finansowe swojego klienta, mimo doniesień o nieprawidłowościach. EY nie zweryfikowało rezerw gotówkowych w sfałszowanych wyciągach bankowych. Dopiero dzięki dziennikarskiej dociekliwości Financial Times świat dowiedział się o manipulacjach w Wirecard. Czar prysł, gdy niemiecki nadzór bankowy stwierdził brak ponad 2 miliardów euro na kontach powierniczych spółki. W 2020 roku jej szef Markus Braun został zatrzymany w związku z podejrzeniem o manipulacje rynkowe. 4 miesiące temu ruszył proces w tej sprawie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Już kopią w Mielcu, piłkarze Stali z Jagiellonią Białystok na zakończenie 26. kolejki w PKO Ekstraklasie. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja po 5 minutach. Tam na razie goli... A nie, pomyliłem się. Jagiellonia Białystok prowadzi 1-0 po golu Jesusa i Maza z 3 minuty, zatem prowadzenie Jagi dość szybko. Nadal o futbolu i nauczce dla Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Otóż FIFA w ciągu tygodnia musiała odebrać prawo do organizacji młodzieżowych mundiali 2 krajom. Najpierw Indonezji, mistrzostw do lat 20. Tu mecze miały być rozgrywane między innymi na wyspie Bali, a jej gubernator nie wyraził zgody na przybycie na miejsce młodych piłkarzy Izraela. Dziś z kolei odebrano Peru turniej do lat 17. Tu nie było szans na dokończenie rozpoczętych inwestycji związanych z infrastrukturą. Mundial w Indonezji miał się odbyć na przełomie maja i czerwca. W Peru pod koniec roku w obu przypadkach nieznani są nowi organizatorzy. Bez problemów organizacyjnych, za to z wiatrowymi na Majorce. Tu rozpoczęły się prestiżowe regaty olimpijskich klas żeglarskich o Puchar Księżniczki Zofii. O rozmiarach konkurencji w windsurfingowej klasie IQ Foil mówi Paweł Tarnowski. Jest nas bardzo dużo zawodników, zdaje się 130, więc w tych eliminacjach dzieli się nas na grupy losowe początkowo, grupę yellow, grupę blue, po połowie stawki, a następnie w tych grupach po 3, czasami 4 hity. Jest to bardzo skomplikowane. Nie ukrywam, że oba starty dzisiaj w tej mojej grupie nie bardzo mi pasowały, nie mogłem się jakoś w to strzelić. Paweł jest bardzo ambitnym zawodnikiem, wcale tak źle dziś nie żeglował, skończył wyścigi na pozycjach 12 i 6, a jest jeszcze dużo czasu na poprawę, regaty potrwają do soboty. Tak jak kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Pierwszy etap zakończył się popisem sprinterów. Wygrał Brytyjczyk Ethan Hayter przed Szwajcarem Mauro Schmidem i Hiszpanem Jonem Aberasturim. Oczywiście Hayter został pierwszym liderem imprezy. Nasi kolarze nie startują. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. W pierwszym z 2 zaplanowanych dziś meczów w Plus Lidze Panów BBTS Bielsko-Biała przed chwilą przegrał do 0 ze Ślepskiem Suwałki. Od 20:30 mecz Luka Lublin z PGS Krom Bełchatów. No i co tam, panie? Jutro w pogodzie z samego rana słonecznie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać, co prawda możliwe przejaśnienie, ale też miejscami będzie padał śnieg na północnym zachodzie, po południu śnieg z deszczem. A wiatr północny słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach w porywach do 70 km na godzinę i powodujący zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie kraju. Proszę bardzo. Chciałem jeszcze dodać, bo obydwaj znamy Pawła Tarnowskiego, który nieraz gościł na naszym antenie. On ma dzisiaj urodziny, także składamy Pawłowi najserdeczniejsze życzenia, żeby wygrał regatę o Puchar Księżniczki Zofii i żeby wygrał potem regaty olimpijskie w Marsylii za rok. Po 3-krotnie, żeby wygrał. Tak jest. Trójka. Program trzeci. Proszę się ciepło trzymać, bo napływa arktyczne powietrze z północy. Tej nocy w całym kraju przymrozki od minus 7 stopni na Pogórzu do minus 1 do 0 na Wybrzeżu. To wszystko od nas. Już za chwilę na fali w tonacji Trójki Marek Horodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy pierwsze kwietniowe. Zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Marek Okasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.

Wielki tydzień dopiero co się zaczął, a my już pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie z wielką, naprawdę wielką muzyką i przepiękną. Trzecia fala w tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Witają. Dobry wieczór. Zaczęliśmy od Johnny'ego Cash'a, to taka klamra można powiedzieć, ponieważ w zeszłym tygodniu przepięknie interpretowali ten utwór zespół Soul Savers z udziałem wokalnym Marka Lanegana. Tym razem Johnny Cash z serii płyt, które nosiły tytuł American 1 do 6 zostały nagrane w słynnym studiu Ricka Rubina i ostatnia część tej serii ukazała się już po śmierci Johnny'ego Cash'a. Ten utwór, przepiękny utwór, utwór modlitwa można powiedzieć, taki jeden z utworów o zmaganiu się Johnny'ego Cash'a z trudną historią swojego życia, z trudnymi chwilami, no, dał wyraz w tych piosenkach autentycznemu bólowi i myślę autentycznemu aktowi wiary. Johnny Cash, Spiritual z 1996 roku. A my otwieramy kolejną wielką historię. To grupa, która już grała dla nas, choćby, jeśli dobrze pamiętam, Bela Lugosi brzmiał w naszej audycji. Ale niezbyt często chyba faktycznie. Teraz będzie śledztwo w sprawie zupełnie innego morderstwa. Rzecz dotyczy właściwie naszej nostalgii i naszej niewinności. To o nią będzie upominał się Peter Murphy. Bauhaus, uzbrojmy się w uwagę, bo warto. And all our colors have run. A broken arrow in a bloody pool. A wound in the face of midnight proposals. Stings in flight. Who killed Mr. Moonlight? Burning from the Inside to obok The Sky's Gone Out, chyba najpiękniejszy album zespołu Bauhaus. Peter Murphy śpiewa tutaj: ktoś strzelił nostalgii w plecy, ktoś zastrzelił naszą niewinność. I o ile, jeżeli chodzi o nostalgię, to faktycznie chyba dobrze się jej wyzbyć i odważnie patrzeć w życie, nie oglądając się do tyłu, ale nie pozwólmy, żeby ktoś zastrzelił naszą niewinność i takie spojrzenie odważne na to, co nas czeka, ale też oczyma dziecka trochę. I natychmiast się nasuwa, no ale jaka niewinność dawno gdzieś poległa. Kochani, nie zapominajmy, jakie święta nas czekają. Wskrzeszenia są możliwe. Za chwilę utwór, który mówi o pewnej oczywistości, o tym, że świętych obcowanie to jest absolutnie fakt namacalny. Kiedy pierwszy usłyszałem raz utwór, który za chwilę zabrzmi, nie wiedziałem, komu jest dedykowany, ale wiedziałem, że ma w sobie cały ocean. Ocean miłości. Tomek Budzyński, wokalista, co się zowie, ewidentnie postać naszej sceny punkowej, alternatywnej, ale też takiej rockowo-uwielbieniowej, bardzo znacząca w utworze, który jest dedykowany babci. Tomek i babcia Aniela. Ma wino i król, dupek żołędny i jas. Dama wino i król, dupek żołędny i jas. Nie chodźmy na ten film, zawróćmy póki jest czas. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Niech słońce zajdzie gdzie chce, przegrajmy wszystko przed snem. By nie mieć przy sobie nic, 2-0 ofiary dwie. Starzeje się nikt. Lakierki będą w sam raz, w poranne zorze i mgły. Ogień, kadzidło i dzwon rozcwania puka do drzwi. Gdy razem powiemy tak, umrzemy po to, by żyć. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. U ludzi to niemożliwe, u Boga na wszystko jest czas. Zaświaty przyszły na świat i kręcą się wokół nas. Piją ze mną herbatę i sadzą cynie po wsiach. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo. Anielo, mój aniele. wino. Okno w pralni jeszcze się świeci. To jest absolutnie jedyny taki wyjątek, kiedy wybaczam mu te wino, dzwonek i czerwo, które generalnie działają na mnie jak płachta na byka. Nie? Ale tu to tak pasuje, tak siedzi i to okienko, które jeszcze rozświetlone w pralni. No pozdrawiamy cię, Tomek. Na moich dziadków też widoczne było i dlatego być może ten utwór i ten tekst tak bardzo mocno na mnie... On gdzieś zadziałał, ale cały czas działa. Powiem ci, widziałem, jak pani Aniele pląsa wraz z nami. Tak. A teraz przejdziemy do zespołu, który już się kiedyś u nas pojawił, ale... Ale nie w Wieczerniku. Ale nie w Wieczerniku. Nie tym razem tak. Nie głosem najsłynniejszego wokalisty, który... Najsłynniejszego dla tej formacji. Dla tej formacji, oczywiście. No, przesady, no. Świetnie, że to uzupełniłeś. Tak. Przed nami zespół U2 i utwór pod tytułem Until the End of the World. A dlaczego Wieczernik? Utwór z 93 roku i ze słynnej płyty Achtung Baby. Otóż ten utwór traktuje o ostatniej wieczerzy. Pewnie część z Państwa o tym wie, ale być może nie wszyscy. Utwór pięknie pokazujący dramat tego całego wydarzenia, ale oczywiście nie jest on tylko i wyłącznie o tym, bo można całą historię zdrady Judasza przełożyć na rozmaite sytuacje nam współczesne. Grupa przyjaciół niespodziewająca się zbliżającego końca, jeszcze mniej oczekująca tego, co się wydarzy na trzeciego dnia o świcie. Posłuchajmy U2. piękna spowiedź Judasza tym, którzy chodzili do metodystów na Placu Zbawiciela. Polecam oryginał, ale i tłumaczenie daje naprawdę do myślenia. Pocałowałem twoje usta i złamałem ci serce, ale ostatecznie nie uwierzył w to, że miłość zwycięży. Przepiękne nagranie YouTube prosto z Wieczernika, a teraz... A natura na to wszystko patrzyła. Była świadkiem tego dramatu egzystencjalnego obecnego w kulturze w sposób niesamowity i myślę, że świadectwem tego jest również utwór, którego w tej chwili posłuchamy. Przed nami Ulver ze Skandynawii z roku 2007 z płyty Shadows of the Sun. I to jest właśnie piękna pieśń o życiu i śmierci, o tym, jak na ten dramat patrzy milcząc majestat przyroda. Jest na pewno najciekawszy zwrot norweskiego metalu w kierunku poszukującej elektroniki, ambientu, klimatów, takiego 80-sowego 4AD. A zatem posłuchajmy. Ulver Eos. niewalająco, przyznają państwo, i majestatycznie. Naprawdę poczułem się jak na Suwalszczyźnie i to piękną, letnią, gwieździstą nocą. Pięknie, pięknie było. Pięknie. A teraz gościu, który jest ewidentnie w drużynie ocalonych, choć nie musiało tak być. Bardzo ci zazdroszczę, Marku, że już za tobą lektura Wiary, Nadziei i Krwawej Łaźni, bo taki tytuł nosi książka, w którą Nick Cave wraz ze swoim przyjacielem Seanem O'Hagenem upichcili. I jest to książka, która, jak mówiłeś, otwiera bardzo wiele tajemniczych zakamarków duszy tego gościa, który był jednym z najbardziej obrzydliwych przedstawicieli tej sceny alternatywnej. Bywał nawet antypatyczny, można powiedzieć. Nienawidzony nie tylko przez producentów, ale nawet przez fanów. A teraz... Kim jest Nick Cave? Nick Cave wystąpił w jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie z ręką na sercu, mogę powiedzieć, słyszałem od ładnych kilku lat. Płyta, która została stworzona przez niego i przez Warrena Ellisa, to jest rzecz, która właściwie pokazuje idealną symbiozę między tymi dwoma artystami. Jest o miłości, o życiu i o śmierci, czyli właściwie nic specjalnie nowego, ale sposób, w jaki Nick Cave o tym wszystkim opowiada, jest niesamowity zupełnie. Myślę tutaj o płycie Carnage. Zresztą ta rzeź, ta krwawa łaźnia pojawia się w tytule książki, o której powiedziałeś. Wydaje mi się, że nikt tak jak on nie pasuje, zaraz nam się okaże, że większość z tych artystów, których dzisiaj prezentujemy, nie pasuje tak dobrze do tego tygodnia, jak, ale on chyba specjalnie tak. Przed państwem Nick Cave i Warren Ellis, utwór Carnage. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child, watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow, and stepped right out again. I'm sitting on the balcony, reading Flannery O'Connor with a pencil and a pen. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you steps back into the woods. My heart, it is an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. And then a sudden sun explodes. It was you. It was you. And it's only love Zastanawiałem się, co tak urzeka w tej kompozycji. Odpowiedź jest w tekście. To tylko miłość z odrobiną deszczu. A ci, którzy widzieli już naszą oscarową IO, myślę, że też znajdą wątki, które wiążą się z tym filmem. Piękny. Nick Cave naprawdę piękny i mam nadzieję, że znów cię usłyszymy. Nick. A przed nami utwór, który również porusza pewną nostalgiczną dosyć nutę, chociaż w dosyć przewrotny sposób. Ja tak sobie tutaj, myśląc o tym utworze, napisałem, że to taka trypowa wersja monologów bohatera genialnego Dnia Świra Marka Koterskiego. Zastanawiam się, co miałem na myśli. Ale skoro już o genialnych Koterskich, to nie można nie wspomnieć. Wszyscy jesteśmy Chrystusami, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, bo im odczuciu ten film bije Dzień Świra na głowę jeszcze. Myślę, że było to jest trudno. Awers i rewers w pewnym sensie. Może tak. Natomiast myślę tutaj o utworze zespołu Tryb. Właściwie to jest super grupa Tryb, bowiem tworzą ją Marcin Pryt, Kuba Wandachowicz, Robert Tuta, Piotr Połos, Paweł Cieślak, Marcin Zabrocki. Młode punki i nie tylko. I nie tylko, tak. No, kwiat alternatywy, można powiedzieć. Piosenka o pragnieniu miłości, o samotności, o końcu, o bezsensie właściwie, ale niesamowicie też przykuwająca uwagę ze względu na formę. Utwór Wracam z 2019 roku. Zespół Tryb. Ciasne ulice, przy przyszłej bramie miasta, jeszcze polskim busem, choć ma się zmienić nazwa i trudno, tak ciężko nie dostrzec, jaki to wielki dworzec. O rany, ile to lat mnie nie było, szczerze, czy ktoś to zauważył, komuś się zatęskniło. Jednak jest, stoi tam, daleko. Zapoznaliśmy się przez sieć i zaczynamy przez tę wielką przestrzeń biec. I nagle wszystko spowalnia, bieg jakby przytłoczony dodatkiem 50 kilo co najmniej. Więc wydaje się, że gdyby to było na ekranie, to chodzi o to wydłużenie finalne przed napisami K, O, N, I, E, C. Ale ja jestem prawdziwym bohaterem, wróciłem z 10-letniej wojny. Nie jestem tym naturszczykiem wziętym do skrybdoków za 300 zł. Choć to moje życie przeżyłem, byłem najemnikiem w wielu teatrach wojny. I wracam, wracam, wracam, nie mam żadnych poważniejszych ran. Chcę dobiec do ciebie, nie chcę być dłużej sam. Kupię mieszkanie i dom poza łodzią, lecz mi nie szkodzi, że możemy być bezdzietni. Ale za to podróże co rok w szeroki świat, dobrze jak chcesz, mogę co miesiąc zasilać konto. Pach, pach, pach, pach, pach, pach. Wracam, wracam, nagle znowu wszystko przyspiesza, jak na śmiesznych filmach z początków historii kina, czy tych z YouTube'a, i widzę siebie i ramiona. tysiące zdjęć, ale się postarzała. Owszem, ja też posunąłem się i nie zobaczy we mnie takiego jak na fotach z Libii Kafara. Ale jednak nie, nie wiem co robić, czy dać te prezenty z bezsłowej strefy, perfumy, alkohol, biżuteryjne gadżety wciśnięte przez stewardesy. I wracam, wracam, wracam, odpycham, odrzucam, odbiegam, tędzę, zostawiam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam, wracam. Matka mówiła, nigdy nie zaznasz spokoju. Dla niepoznaki zamawiam komplet bagin z włosami do lalki i bawię się nabojami, kupując drugą rękę apartament w centrum. Że to jest zrozumiałe, a nawet momentami bliskie, nie najlepiej świadczy o tej dekadzie, którą teraz przeżywamy. Strasznie smutny kawałek, mocne, prawda? Ale, ale piękny w sumie w tym swoim smutku. I... A zaraz ósma. A my jeszcze mamy do zaproponowania wspaniałych chłopaków z Joy Division. Co prawda to nagranie no, nie ujrzało światła dziennego nim Janek poszedł na wieczne łowy. Ale, tak. Ale jest ale to jest ważne. Chyba jedyny utwór obok Atmosfer, który tak dobrze pasuje dzisiaj, czy w ogóle w Wielkim Tygodniu. Utwór Przestroga, do czego może pchnąć rozpacz, której oddaje się niestety całe mnóstwo ludzi również we współczesnym świecie. To... Nie pozwólmy na to, żeby ta rozpacz nas pochłonęła, bo piekło potrafi być też tu na ziemi. Hasło na dziś, pogodnymi bądźmy. Pogodnymi bądźmy, choć wsłuchajmy się w ten przepiękny utwór, który też, tak jak powiedzieliśmy, może być przestrogą. Joy Division, Decades. We suffered, I've never worked free.